Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, sobota, 11 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 23 tysiące nowych przypadków koronawirusa, o 2 tysiące mniej niż tydzień temu. Pierwsze zakażenia nową mutacją Omikron na Słowacji. Od północy nowy rozkład jazdy pociągów. Możemy mówić o stabilizacji zakażeń COVID-19 w czwartej fali pandemii, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Resort potwierdził dziś ponad 23 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 486 osób z COVID-19. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że czwarta fala przesuwa się ze wschodniej Polski na zachodnią. Województwa już lubelskie, podkarpackie, podlaskie, mazowieckie w tej chwili już nie odnotowują tych przyrostów. Tydzień do tygodnia to jest jakby dobra wiadomość, aczkolwiek widzimy, że w województwach Polski Zachodniej w tej chwili jest zwiększona ilość nowych przypadków. A w szpitalach są 24 tysiące pacjentów z COVID-19. Pod respiratorami jest 2100 chorych. Poprzedniej doby wykonano ponad 103 tysiące testów. Do tej pory nie stwierdzono w Polsce mutacji Omikron. A Słowacja jest kolejnym krajem w Europie, w którym potwierdzono wystąpienie nowego wariantu koronawirusa. Wykryto 3 pierwsze przypadki. Zakażone osoby podróżowały w ostatnim czasie po krajach południowej Afryki, poinformował premier Słowacji Eduard Heger. Dobrą wiadomością jest, że osoby te przekroczyły granicę transportem indywidualnym, a nie pociągiem lub autokarem. Po powrocie automatycznie trafiły na kwarantannę. Minister zdrowia Władimir Lęgwarski poinformował, że nie ma planu wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności w związku z potwierdzeniem nowej mutacji. Na razie sytuacja jest pod kontrolą. Tygodniowo sekwencjonujemy ponad 1100 próbek. Sekwencjonowane będą też próbki osób z kontaktu. Osoby, u których wykryto nowy wariant Omikron, były wcześniej zaszczepione i mają lekki przebieg choroby. Po 5 miesiącach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki, jej skuteczność w zapobieganiu zakażeniu COVID-19, zarówno objawowym, jak i bezobjawowym, obniża się z 74 do 39%. To najnowsze ustalenia włoskiego Instytutu Służby Zdrowia. W raporcie Instytut podkreślił, że skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby osób zaszczepionych w ostatnich 5 miesiącach wynosi 93%. Ponadto według badań trzecia dawka preparatu zapobiega ciężkiej chorobie w ponad 90%. Przypadków. Tak zwana dawka przypominająca we Włoszech podawana jest po co najmniej 5 miesiącach od poprzedniej. O północy wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Pojawią się nowe połączenia, kilka miejscowości po wielu latach ponownie zyska pociągi. Nowy rozkład to także zmiany dla pasażerów spowodowane pracami remontowymi. Szczegóły zna Aleksander Przoniak. Dzięki zakończonym w tym roku inwestycjom zwiększy się dostęp do kolei. Nowe przystanki pojawią się m.in. na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie, a mieszkańcy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego zyskają nowe możliwości połączeń. Chodzi o linię ze Skarżyska Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi. Po przerwie pojawią się też pociągi na trasie Łódź-Kutno. Po ponad 20 latach przerwy na kolejową mapę Polski wróci Płock. Pasażerowie będą mogli pojechać do Sierpca, Brodnicy, Grudziądza i Trójmiasta. Z utrudnieniami muszą się natomiast liczyć m.in. mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Przyczyną jest modernizacja dworca Warszawa Zachodnia. Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie korzystający z trasy Warszawa-Białystok. Tam cały czas prowadzone są prace modernizacyjne, co wymusza ograniczenie w kursowaniu pociągów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rozpoczęło się referendum niepodległościowe w położonej w zachodniej części Pacyfiku Nowej Kaledonii, która jest francuskim terytorium zamorskim. To trzecie i decydujące głosowanie w sprawie odłączenia się od Francji organizowane w ostatnich latach. Według obserwatorów zwycięstwo przeciwników niepodległości jest niemal pewne. Stefan Folzer. W referendum mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które osiedliły się w Nowej Kaledonii przed 1994 rokiem. To ponad 180 tysięcy osób. Francuskie media spodziewają się jednak słabej frekwencji i pewnej wygranej zwolenników przynależności do Francji. Głosowanie odbywa się w napiętej atmosferze. Porządku na wyspach archipelagu ma pilnować ponad 2000 policjantów i żołnierzy. Lokalne władze obawiają się protestów ze strony partii Kanaków, rdzennej ludności, która zabiega o niepodległość Nowej Kaledonii. Od wielu tygodni tygodni zwolennicy niezależności wyspy zapowiadają bojkot referendum. Wcześniej domagali się przełożenia głosowania, które ich zdaniem nie powinno odbyć się ze względu na pandemię koronawirusa i trwającą we Francji kampanię prezydencką. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sporty i Krzysztof Łoniewski. Jedna jaskółka podobno wiosny nie czyni, ale kibice skoków nie chcą tego słyszeć. Kamil Stoch zajął trzecią lokatę w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal i wlał sporo nadziei w serca sympatyków dyscypliny. Niestety pozostali nasi reprezentanci wypadli w Saksonii tuż koło granicy z Czechami marnie. Piotr Żyła był 17, Paweł Wąsek 30, Aleksander Zniczoł 37. To bardziej mnie to cieszy, że właśnie w takich trudnych warunkach nikt nie powie mi, że po prostu miałem farta i udało mi się wejść na podium, tylko sam to sobie wyrwałem, samo to wywalczyłem. Mówił oczywiście Kamil Stoch w wywiadzie przed kamerami TVP Sport. Zawody w Klingenthal wygrał Austriak Stefan Kraft przed Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej zachował czwarty dziś Niemiec Karl Geiger. Stoch awansował na pozycję 10. Zostajemy przy sportach zimowych i znów dobre wiadomości z oceanu, dobre wiadomości od naszych panczenistek specjalizujących się w sprincie. Angelika Wójcik była czwarta, Kaja Ziomek piąta w Pucharze Świata w Calgary na dystansie 500 metrów. Zwyciężyła Rosjanka Angelina Golikowa. Wójcik powtórzyła lokatę z wczorajszych zawodów. Z kolei nasze szczypiornistki minimalnie, ale pokonały 27-26 Słowenki w drugiej fazie Mistrzostw Świata. Brawo! Niestety ta wygrana nie będzie miała wpływu na awans naszych pań. Do ćwierćfinału Polki straciły tę szansę, przegrywając w czwartek z Francuzkami. W Hiszpanii rozegrają jeszcze jedno spotkanie w poniedziałek z Czarnogórą. I znów o piłce. Ręczną zamieniamy na kopaną w PKO Ekstraklasie. Mimo wszystko niespodzianka. Co prawda Beniaminek z Radomia spisuje się zaskakująco dobrze od wielu kolejek, to jednak wygrana 2-1 z Lechem Poznań w Radomiu robi wrażenie. Tak zwycięstwo z liderem tabeli skomentował trener gospodarzy Dariusz Banasik. Wydaje mi się, że tak jak sobie to wyobrażałem ten mecz, żeby się tak potoczył, to on właśnie się tak potoczył. Plan nasz na ten mecz był taki, żeby od razu w pierwszej połowie, tak w cudzysłowie, rzucić się troszeczkę na przeciwnika. Wszyscy wiemy, że Lech Poznań to jest bardzo dobra drużyna i wiele zespołów się cofa z tą drużyną i gra defensywnie. Natomiast my zakładaliśmy tutaj już od początku tygodnia, żeby zagrać odważnie. I wydaje mi się, że ta pierwsza połowa przede wszystkim to pokazała, tak? Bo rzut karny też po tym, że gdzieś wysoko graliśmy, druga bramka, jeszcze były sytuacje i naprawdę w tej pierwszej połowie wydaje mi się, że Lech miał bardzo duże problemy, żeby przedostać się do naszej bramki, stworzyć jakąś sytuację, a my byliśmy agresywni. Spotknięcia Lecha nie skorzystała Lechia Gdańsk. Po wygranej z silnym Rakowem Częstochowa na wyjeździe, mając szansę zmniejszyć dystans do Lecha do 3 punktów, niespodziewanie uległa przed własną publicznością 1-2 Jagiellonii Białystok. 2-1 Zagłębie Lubin wygrało z Wisłą Kraków i na nic zdały się okrzyki z trybun ze strony kibiców Białej Gwiazdy, że w mieście rywala nie jeżdżą tramwaje. W Bundeslidze skromna wygrana Bayernu 2-1 z Mainz. Robert Lewandowski bez bramki. W Anglii też skromne wygrane Wielkiej Trójki. Liverpool 1-0 pokonała Aston Villa z Kaszem na prawej obronie. Chelsea 3-2 ograła Leeds. W ekipie gości ostatnie pół godziny rozegrał Mateusz Klich i wreszcie Manchester City 1-0 wygrał z Wolverhampton. Ze spraw siatkarskich po 2 mecze w plus i Tauron Lidze. U pań BKS Bielsko-Biała przegrał 2-3 z Developersem Rzeszów, a UKS w Łodzi 1-3 z MKS-em Kalisz. U panów pewne zwycięstwo bez straty seta mistrza kraju Jastrzębskiego Węgla w Lubinie z Kuprum i domowa wygrana Czarnych Radom 3-1 ze Stalą Nysa. Niedziela prawie w całym kraju będzie pochmurna, na południowym wschodzie będzie padał śnieg. Większe rozpogodzenia w pasie środkowej Polski odsuwał przez Kujawę, Wielkopolskę, Podolny Śląsk. Termometry pokażą od -2 do +1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku obchodzą 30-lecie wspólnego grania. Na początku lat 90. stali się sensacją festiwalu w Jarocinie. Mówiła o nich wtedy cała rockowa Polska. 3 lata temu powrócili po dłuższej przerwie z nową płytą. Krzyż życia, Ank, nadal błyszczy. I tamte maski. Koncert zespołu Ank w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w niedzielę, tuż po 19. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu.

Tina Turner, Foreign Affair. Jeszcze przez dłuższą chwilę panie i żeńskie głosy będą rządziły Trójką i Departamentem Rytmu. To była po dwakroć pani Tina Turner, a przed nami podróż do roku 84 do albumu Like a Virgin. Drugi studyjny album Madonny, wydany 12 listopada właśnie roku 84. I na tym albumie między innymi Like a Virgin się znalazł ten właśnie utwór. A później coś, co wielu Polaków rozumiało jako Stanisław Bonita, bo tak to brzmi, czyli La Isla Bonita. Takie dwa utwory od pani Madonny w Trójce. Trójka. Program trzeci. Como puede ser verdad? Last night I dreamt of something. La Isla Bonita. And when the Rok 84 w Trójce. Pani Madonna, wcześniej Like a Virgin, La Isla Bonita. Teraz znowu żeński głos. Będzie pani Whitney Houston z nami tutaj przez najbliższe, no blisko 10 minut. Patrząc na zdjęcie pani Whitney Houston z roku 87, z którego pochodzi utwór I Wanna Dance With Somebody, przypomina mi się cytat Stefana Siary-Siarzewskiego, który do swojej żony Ryszardy powiedział: dziem jest tą wychurą. Zatem fryzury lat 80. rządziły się swoimi prawami. I teraz posłuchamy utworu I Wanna Dance With Somebody, do którego to utworu klawisze, a tak naprawdę syntezatory basowe podłożył pan Randy Jackson, który jest znany, no oprócz tego, że jest świetnym producentem muzycznym, to jest człowiekiem, który utrzymał się najdłużej jako juror w programie American Idol. Zatem ten gentleman właśnie jest odpowiedzialny i współodpowiedzialny za utwór, którego za chwilę wysłuchamy. I Wanna Dance With Somebody w Trójce, Whitney Houston. How Will I Know? Też Whitney Houston, za chwilę. Yeah. To pani Whitney Houston, How Will I Know. Lata 80. w muzyce odznaczyły się wszechobecnymi syntezatorami, które pod koniec lat 70. zaczęły dominować muzykę i tym wspaniałym perkusyjnym brzmieniem, bo nawet jeżeli perkusja, werbel był akustyczny, to potem kładziono na to tyle rewerbu, żeby brzmiało jakby było grane w studni. I stąd te specyficzne brzmienia. Bardzo często też te perkusje były wtedy elektroniczne, no bo okazało się, że można prąd elektryczny zamieniać na dźwięk z syntezatora, dowolnie go modulować. Zatem jak zespół się spotykał w studiu, to było tak, no to co, Heniek, robimy? Nie wiem, daj syntezator. I w ten sposób powstała cała muzyka lat 80. To znaczy, to mogło być trochę inaczej, a ja teraz zmyślam, ale podejrzewam, że w niejednej sali prób i studiu tak to właśnie wyglądało. Panowie z Pet Shop Boys również korzystali z syntezatorów. No zresztą, cały ten gatunek muzyczny synth-pop, no to przecież od syntezy dźwięku nazwę po swoją zaczerpnął. Syntezy dźwięku, różne pokrętła, prąd i wtyczki. A jak kto sprytny, to i utwór zrobi. Na przykład taki, West End Girls w Trójce. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar. In West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. In West End town, the dead end world, the East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices if, when. our shades. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to feet, ready to lead to. Utwór można zakończyć na dwa sposoby. Albo mamy pomysł i kończymy, albo nie mamy pomysłu i utwór wtedy się wycisza, bo jest dobra, Heniek, gramy w kółko refren, a potem po to się wyciszy. Tylko na koncercie jest problem, bo jak to skończyć? A tu mamy trzecie rozwiązanie. To weź tam popisz coś na tym klawiszu, a potem wyciszymy. No to proszę, Pet Shop Boys w Trójce. Go West. Kwadrans do jutra pozostał. O, równo, zaraz będzie, zaraz, uwaga. 3, 2, 1... No i teraz jest kwadrans do jutra. Taka próba przed Sylwestrem była właśnie. Mam dla Państwa jeszcze coś z roku 86. Peter Gabriel nagrał wtedy utwór Sledgehammer. Wyjątkowy teledysk do tego utworu, technologią stop motion wykonany. Czyli nie był to nagrany film, tylko były to robione zdjęcia poklatkowo i potem zmontowane. W związku z tym nie ma płynności ruchu, czyli te zdjęcia były robione rzadziej niż 25 razy na sekundę, czy też 24 razy na sekundę i stąd taki efekt. Posłuchajmy sobie zatem Piotrka, a potem posłuchamy czegoś bardziej takiego hymnu posłuchamy, ale to zaraz, to na koniec. Na razie Piotrek. Could have a Za 9 minut będzie jutro, zatem Departament Rytmu dobiega końca, ale proszę pozostać z Trójką, bo za chwilę potrójne pasmo przenoszenia. To Michał Margański, warto zostać i wysłuchać. Dzisiejszy program poprowadził dla Państwa jak co tydzień Łukasz Ciechański, właściciel głosu, który Państwo słyszą. Wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego jest Małgorzata Łukowska, a program dzisiejszy zrealizował i o bardzo zacne, gładkie miksy dbał Maciek Załęcki, za co również bardzo dziękuję. Proszę Państwa, idę teraz odebrać ryż z paszkomatu i to jest prawda. Byłem przed programem, ale była kolejka. Znaczy korek samochodów był ustawiony do paczkomatu. A właśnie, ale dlaczego ja ryż zamówiłem? No właśnie, ja zamówiłem 7 kilo ryżu za 90 zł. Jest to bardzo dobry ryż jaśminowy. I on ma kategorię A, że jest 5 razy A. Ja idę sprawdzić, czy mnie Chińczyk nie oszukał i nie dał ryżu kategorii A, czyli że 4 tylko razy A, bo ja te ziarenka jednak rozpoznaję. Aha, bo tu jeszcze jest utwór na koniec, przepraszam. No właśnie, bo ja tu o ryżu. We are the world, USA for Africa. Teraz za 8,5 minuty będzie jutro już. Tak nam ten czas minął szybko. To ja idę, dziękuję Państwu. Żeby tylko nie było korka teraz do tego paczkomatu, się zdenerwuje. Ja nie wiem, oni zrobili tak, że jest paczkomat na zamkniętym terenie, a przed nim jest szlaban. I żeby tam wjechać autem, to trzeba w ogóle, a na miejsce tych miejsc parkingowych tam jest 8. Ach, no nic, do usłyszenia, dziękuję. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives, it's true. Make a better day, just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making, we're saving our lives, it's true, we make a better day, just you and me. When you're done